Zuekin kontu kontari irratia. Egunon Umandiko entzule guztiok. Hasi baino lehen aurkeztuko gara. Hemen irratiko mikrofonoetan June Jorge eta Xavier Poyes gaitu zuen. Gaur, martxoaren 18a, aste artea, aste santuko opor bezpera da. Bihartik aurrera, 12 egun ditugu ondo pasatzeko. Bai, gainera, hemendik 3 egun barru udaberria dator, beraz, gero eta eguraldi hobea. Udaberriari buruz hitz egiteko kontu kontari errati zulora etorri zaizkigu 3. mailako laguna. Kaixo, egunon, ni Aitor naiz. Kaixo, egunon, ni Paula naiz. Kaixo, egunon, ni Danai naiz. Gaur martxoaren 18a da eta 3 egun barru beste urtaro batean sartuko gara. Negua utzi eta udaberria hasiko da martxoaren 21an. Bai, udaberrian gaua eta eguna berdina da. Tximeletak handik eta hemendik agertzen dira, beraien kolorea biziak erakusten. Eta enarak kabiak egiten hasten dira, beraien kumeentzat. Eta kuku jauna kantaka hasten da, kuku kuku. June, ipuina gustuko aldituzu? Txikitan asko gustatzen zitzaizkidan, eta oraindik ere gustura entzuten ditut. Ba orduan, pozik jarriko zara. Ekaitzek eta Jeraik ipuin bat grabatu dute. Entzun dezagun. Ipin honek hanka galduak dakartza eta Turkiatik dator oinez. Galdutako hankak. Na, na, na, na. Gaur egun Turkian badago Karapetxe izeneko herri bat. Gure aro hau baino 8 mende lehenago ere antxe zegoena. Garai hartan, Karatepeko gizonezkoak erdi hankutsik ibiltzen ziren, eta kalitate txarreko sandaliak erabiltzen zituzten. Baina zapatari bat azaldu zen behin Karatepen. Honetako dotoreak zekartzen hanketan, eta oso larru ona erabiltzen zuen. Karatepeko gizonen sandalia zaharrak zutela bota eta berriak egiteko agindu zioten zapatariari. Zapatariak bere lantegia prestatzen zuen bitartean, herriko gizonek zuhaitz baten azpian neseri ziren, Olibak Janez. Eta zirkularen ardia, hankasekin multzo bat zen. Begira, hankan nastu ditugu! Esan zuen gizon batek. Zein da nire eskuineko hanka? Galdetur zuen beste batek. Eta nire eskerra, 3. batek. Inork ez zekien non zeuzkan hankak, dena berdina ziren, dena txikinak. eta esen posible bata bestearen gandik bereiztea. Orduan zapatariari deitu zioten. Zapataria, laguni ezaguzu! Ezin ditugu hankak aurkitu, nahaztu egin zaizkiegu dena! Zapatariak larrua hautsi, mostekoak utzi, urritz makila sendoa hartu zuen. Ezin ditugu hanka berezi! Zapataria hanka zikin nahietan joka hasi zen bere urritz makilarekin. Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Hanka bat jotzen zuen bakoitzeko, hankaren jabea altzatu eta hanka egiten zuen hanka minduta. Horrelase aurkitu zituzten galdutako hanka karatepeko gizonek. Abasan eta ez basan, zure herriko plazan, zaguzarrak dantza. Zer datururein, June? Xavier, zer gertatu jaiozura hotxari? Nire hotxari? Ez errez? Nola ez errez? Era bat aldatu zaizun. Hori ikastolako irrati honetan horrelako gauza gertatzen dira. Ahotsa aldatzen dizute eta oso zaila da asmatzea nor den hitz egiten ari den pertsona. Entzunen zezue bestela ondorengo elkarrizketa. Ea asmatzen duzuen nor den islaria. Kaixo lagunok, gu seigarren mailako Julen, Izaro eta Adriana gara. Irakasle bati galderak egingo dizkiogu, eta zuek asmatu beharko duzuen zein irakasle den. Ez harritu irakaslearen ahotsarekin, aldatu egin diogu eta. Onak alzarete asmakizunak asmatzen? Segurenik oso onak zaretela, beraz, erne ibili. Zenbat urte dituzu? 29 ditu. Zenbat denbora daramazu Umandin? Orain dela 2 bete egon nintzen Umandi, baina gero egon nintzen beste eskola batzuetan eta orain daramat 3 hilabete Umandi. Zeintzuk dira zure zaletasunak? Nire zaletasunak korrika egitea, mendira joatea eta bizikletekin ibiltzea dira. Klasea ematen ari zarenean zerka zerretzen zaitu? Azerretzen nau ikasleek hitz egiten dutenean, eta denbora galtzen dugunean. Zer nahiago duzu txikiei ala handiei klasea ematea? Gustatzen zait txikiekin klasea ematea, baina handiekin nahiago dut zeberaiekin ariketak egin alditu. Gustatzen zaizu klaseak ematea? Bai, asko gustatzen zait. Gustura altzeudun mandin? Bai, oso gustara nago... Ikasleekin eta irakasleekin. Zein beste ikastetxetan egon zara? Egon naiz ikastetxe askotan, torren ez dituz gogoratzen izen guztia. Zer da zuri klaseetako gauzariko berena eta zer txarrena? Oberena, kanpoan egiten ditugula ariketak eta txarrena hotz egiten duenean hotz asko pasatzen dugula. Zaila da klaseak ematea, zer behar da? Ez da oso zaila. Gustokoa baldin badukazu. Behar da, pazientzia asko. Gomendatzen diguzu lanbide hau? Gustokoa badituzu umeak eta kirolak, bai. Bueno, lagunak, zer, asmatu duzuen horekin hitz egin dugun? Pista asko eman du, ez da? Ba, orduan eztabaidatu klasikoen artean. Adostu erantzuna, idatzi paper batetan ez, eta zuzendaritzara eraman. Eskerrik asko zuen arretagatik eta oporretatik bueltan jakingo duzuen norden irabazlea. Opor bikainak pasa! Que vas a hacer hoy? Esta tarde? No puedo tocar inglés. Ei! Bidea eman euskarari eta kanta euskaraz! Mendian larrartean aurkitzen da loretxo bat aurrian umetxo bat loretxo bari begira. Loreak esan nahi dio umetxo, askan azazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Gure lore euskera. Libre gure artean. Euskeraz ikasten dugulako. Polita delako. Hemen guztiok dakigulako. Gurea delako. Nahi dugulako. Euskera gure lorea. Libre gure artean. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Euskera, zure lorea. Atera lagunen artera. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. Amets, zatoz jadan igara. Amets, zatoz jadan igana. Kolore jantzia zatoz nigana. Nigana, beldurri. Urte berriarekin batera, gauzak aldatu dira liburutegian. Apalategiak mugitzen dira. Hormetan irudiak agertzen dira. Mahaiak aldatuta daude. Eta landareak agertzen dira. Zer ari da gertatzen? Nor dago aldaketa hauen atzean? Zuiarriak daude bideak. Zuiarriak ere ilusioak. Itxegingo dizute, itxegin dezasun. Dibertitu egingo zaituzte, besteak diverti ditzasun. Kontsolatu egingo zaituzte, besteak kontsola ditzasun. Liluratu egingo zaituzte, besteak lilura ditzasun. Nora goazen? Ez alduzu asmatu? Migana, migana. Liburu tegira, noski! Sarrerako kartelak sotora bidatzen gaitu, eta han Maribi aurkitzen dugu, liburutegiko arduraduna. Egunon, Maribi, liburutegi aldatuta ikusten dugu, politago, handiago dirudi, zein asmo dituzu liburutegirako? Ba, begira, nere asmoa liburutegirako leku atsegin eta lasaia sortzea da. Horrela, beste esparru bat gehiago, izango duzue lasaitasunez eta atseginez irakurtzeko, eta norberaren bere burua jabea dela sentitzeko. Ez dut nahi beste ikasgela bat sortzea, hori ez. Nahi dut beste espazio bat lanean egoteko. Bestera batean, liburuak usaintzen, dastatzen eta gozatzen, zaratari gabe eta presari gabe. Iruditzen zaizu ikasleen artean irakurtzeko zaletasuna dagoela? Zeintzuk dira sarritan datozen irakurleak? Gehien etorri diren ikasleak hauek izan dira iraiatik ona. Josune Bastida, Edgar Judego eta Mikel Uriarte. Baino azken bi urtetan begiratzen baldin badugu berriro, badatuak aldatu egiten dira. Eta ohikoenak Asier Sanz, Mikel Uriarte, Ane Aranberri eta Odei Alonso dira. Beraz, ohikoena Mikel Uriarte dela, esan dezakegu. Zein dira gehien irakurritako liburuak? Datuaren arabera, azken hilabete honetan, hauek izan dira. Kika Superbruja eta El Maravilloso Mago de Oz. Berriz, azken bi urtetan begiratzen baldin badugu tituloak aldatzen dira. Eta gehien irakurri den liburua, izan da La Niña Más Pequeña del Mundo. Kika Superbruja, bigarrena, Kapitan Kanzoncillo hirugarrena eta laugarrena, Nik ikusi nuen aurrena. Eskerrik asko, Maribi. Agur. Beno lagunak, Maribi eta liburutegia hobeto ezagutu dugu. Agur! Agur! Agur! Three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around. O'clock. Hello, everybody. My name is Iraya. My class is 6C. Today we are going to sing in English. Yes, the famous song, My Name is Luca, by Susan Vega. Hi, I am Aitor. I'm in class 6C2. Are you ready? Have you got your papers on your tables? This song is about a boy, Luca, who has problems at home with his family. Listen to his story and sing with us. 1, 2, 3. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. After that, you don't. did you like the song? My name is Olat, and my class is a 6A. Now, I go to tell Kwan Jong, Chistea, in English. Let's see if you can understand it. What's a frog's favorite drink? Yes, what's a frog's favorite drink? Water? Orange juice? Milk? No, a frog's favorite drink is... Croaca-Cola! Hello, boys and girls. My name is Egoy, and I am class 682. Here is the second joke. My mother says to my father, there is a robber in the kitchen. A robber. And he is eating the pizza I cooked for you this morning. My father says to my mother, who shall I telephone? The police or the ambulance? Goodbye. Have a good holidays. See you next time. Ikastorako guztio dakizuenez, laugarren B eta laugarren Z taldeko ikasleak oso aktore onak dira. Alase da, laugarren B taldekoek bi antzeslan eskaini zizkiguten, liburu magikoa eta txitoen historioa. Laugarren Z taldekoek Alibaba eta Amar Lapurrak ipuina antzestu zuten. Esan beharra dago oso ondo egin zutela, profesionalek moduan. Eta publikoak txalo beroak eta luzeak eskaini zizkieten. Maite zaitut, maite zaitut, pila pila pila patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut, ilak iraño eta huerta maite zaitut. Hemen ditugu gurekin bosgarren mailako lagun batzuk, Aritz Castro eta Itxaso de Sosa. Gorosikan egon ziren eta beraiek kontatuko digute zer egin zuten. Aurrera lagunak. Gorosika Bizkaian dago. Musikako osune txikia da, Gerriken guruetan. Herri xumea, biztanle gutxikoa eta leku lasaia da, Gasteiztik ordu beto dugu bidaian. Autobusetik jaitsi bezain pronto hasi ginen gauzak egiten. Lehenik ere monitoreak aurkeztu ziren eta gero gu. Geroago, taldeak egin genituen, eta mendira abiatu ginen baserriak bizitatzera. Jateko, dilistak, albondiak eta natiak zeuden. Ondoren, frontoen jolastera joan ginen, eta merindatzat bokatak ekarri zizkiguten. Geroago, taloa egin genuen, bai eta txorizoarekin jan ere, eta segituan diskoteka antolatu genuen. Azkenik, lotara joan ginen, logela batean lehiatila bat zegoen, eta nahi eta ania hortik igo ziren, eta armairu batean eskutatu behar izan ziren monitorea azetorren eta. Hoetik jaiki eta gozaldu egin genuen, errekara abiatu ginen, eta txangoa bukatzeko autobusa hartu genuen, bueltan. Oso ondo pasatu genuen, benetan. Melodia honekin amaituko dugu gaurko irratsaioa. Bai, baina... Agurtu baino lehen, azken sorpresa. Hemen, gure ondoan, zuek umanditar guztiok ondo ezagutzen duzuen pertsonai maitagarria dugu. Ea asmatzen duzuen nor den. Altua da, oso altua. Berde-berdea izan arren, ile urdina du. Bere arropan enen letra idazita dauka. Aurtengo inauterietan mendizale ibili da. Berak beti animatzen gaitu euskaraz hitz egitera. Norote da? Norote da? Egunon, umanditarrok. Asmatu duzue ni nintxela, noski. Bihar oporrak hartuko dituzue, ongi mereziak gainera. Jakin dut, ikasle gehienok lanbikaina egin duzuela, ondo eta asko ikasi duzuela. Beraz, 12 egun opor hauetan, ondo pasa dezazuela, opa dizuet. Agur!